היי, אז אנחנו בלייב. אנחנו בשידור. לא יודע אם יספיקו לראות את השיקופית של ההתחלה. אני אכין להם את השיקופית של ההתחלה. כן, אז רגע, אנחנו מיד נתחיל בשידור. תראה איזה שיקופית יפה יש לנו של ההתחלה, היא מקסימה. לפחות 3 דקות להכין אותה. ושלום, אתם צופים בשידור חי של תוכנית האינטרנט החללית. תוכנית שמשודרת כבר 1.5 שנים, אני חושב. וזה נכון, התחלנו באוגוסט, יולי. מתי היה מונס נייט? מזמן. כן, החללית, תוכנית שמשודרת פעם בשבועיים ועוסקת בכל מה שקורה בחלל, קוראים מלא דברים בחלל, אז אנחנו נספר לכם על מה שנספיק בשעה הקרובה. שמי אוהב לנצמן, אני מהנדס חלל וגיאופיזיקאי, כותב הבלוג מסה קריטית, זה מנחה התוכנית. לצידי מפיקת התוכנית דוקטור קרן לנצמן, כותבת הבלוג סוף עולם הבת מהיציאה. שם המשעשע של הבלוג, תופע על המבט מהיציאה. כן, בלוג שלא מיועד להיפוכונדרים. איתנו בצוות אופר מתוקי, דוקטורנט מהאוניברסיטה העברית בתחום האסטרופיזיקה, קוסמולוגיה, ויעל הילמן שהיא דוקטורנטית באוניברסיטת תל אביב, בתחום של סופרנובות. אהלן. מה קרה פה? טוב? הכל בסדר, תמשיך, תמשיך, אני עושה דברים של הפקה, אתה תמשיך. ודוקטור ויקטור צ'רנוב, מדען טילים אמיתי. כן, עם ריקוד הדוקטור. ריקוד הדוקטורים! יש לנו תוכנית שמוקדשת באופן לחלוטין לא רשמי ולא מחייב ליום הפאי, אז ייי, יום גיקי שכזה. אם כי... מה אמריקאים? כן, אבל עדיין, סיבה מצוינת לאכול פאי. כן. חשבנו על פאי והכנו בראוניס במקום. הכנו. קרן הכינה. תודה. אני אחת. איזה מעולים. תודה, קרן. היום... לפעמים חושבים על הבראוניס שלך, ואין לנו אותם. כן, אבל שאי אפשר להריח... להריח דרך, לא, זה טוב שאי אפשר להריח דרך האינטרנט. אנחנו הולכים לדבר היום על מלחמה שהולך להיות בשבוע הקרוב. אנחנו הולכים לדבר על חדשות אולי טיפה מעודדות, אופטימיות לפחות, לגבי הנחיתת פילי, שתקועה לכוכב שביט ורוחק. אנחנו נדבר על גלקסיות ננסיות, על כל מיני דברים שהולכים להוסיף ל... תחנת החלל, על שיטת שיגור לוויינים חדשה שהולכת אולי לקרות בקרוב, ועל הכוכב המהיר ביותר, או מהיר ביותר? המהיר ביותר. הייתה תחרות. בוא נגיד, משהו כנראה רודף אחריו, כי אחרת אין סיבה לזה שהוא יגיע למהירויות כאלה. אבל על כל אלה אנחנו ננסה לדבר עכשיו. אבל קודם, קרן, תסביר לכם מה לעשות אם פתאום צצה לכם שאלה ואתם צריכים לשאול אותם. לא, זה לא באמת אם פתאום צצה... אני לא... סטי! אוקיי, אם אתם רוצים לשאול אותנו שאלות, יש לכם אחת מכמה דרכים. דרך מספר א', 1, משהו. אולי נעשה את זה לפי הפאי, 3, 1, never mind. אתם יכולים... שאלות בשרשור הרלוונטי שפתחתי כרגע בדף הפייסבוק של האירוע, אתם מוזמנים לשאול שם שאלות ואנחנו נשתדל לענות לכם. אפשרות מספר 2, זה לשאול אותנו בטוויטר, תשתמשו בהשטג החללית ואני אראה את זה ואנחנו נענה לכם. אפשרות מספר 3, זה אם אתם צופים בנו כרגע ביוטיוב, פה למטה למטה למטה יש את האפשרות של קומנטס. סמנו את זה בשתי כוכביות בבקשה כדי שאני אוכל להבדיל בין כל ה... היי, איזה מגניבים אתם, איפה אתם נוני? לבין שאלות אמיתיות לחברי הפאנל. והאפשרות המועדפת על כולנו, גם עלינו וגם עליכם, זה להשתמש באופציה של ה-Q&A, נמצאת פה. באחת הפינות יש מין מלבן כזה שכתוב עליו. מלבן קטן שחור שכתוב עליו בצהוב, join the conversation. אל תדאגו, אתם לא תעלו לשידור, אבל אם תלחצו על זה, אתם תוכלו לשלוח אלינו שאלה, ואז אנחנו נוכל לשלב את זה בתור הסרטון. לנצח, לנצח, תמיד תוכלו להביא את הנכדים והעניינים שלכם להגיד, בוא שאלו אותי שאלה, והנה אני שאלתי גם ענו לי. אז אם יש לכם גם משהו מגניב להגיד על יום הפאי, אתם מוזמנים להכניס את זה ב-Q&A, וככה אנחנו מנסים לעודד אתכם בדרכים נכלוליות. להצטרף לדבר הזה. למעשה מה שיואב רוצה להגיד זה, אם תגידו דבר ממש מגניב וקשור לחלל, שקשור ליום הפאי, אז אנחנו מיד נעלה אתכם, גם אם אנחנו נהיה באמצע אייטם, ואז כולם יתעצמנו עליי. אוקיי. הגיבו לנו בבקשה. אני רוצה עכשיו להזכיר את ליקוי החמה, שהולך להיות השבוע, ב-20 לחודש, שזה באיזשהו יום בשבוע הקרוב. יום שישי. תודה. יום שישי בבוקר, נכון? זה 10:30 בבוקר שעון ישראל? האמת היא שרשמתי את הזמנים המדויקים, אתה רוצה שאני אגיד אותם? כן. האמת, זה קצת מאכזב, כי לא יראו את זה כל כך מישראל, יהיה רק כיסוי של מקסימום 20%. זה אומר שכמעט ולא נרגיש בזה. אנחנו נרגיש את זה, אבל מי שיש לו משקפיים מיוחדים, ורק עם משקפיים מיוחדים, יוכל לראות את זה, אם הוא יסתכל על זה. בטח גם יהיה באוניברסיטאות או במקומות מסוימים איזה שהם יציגו איזה טלסקופ שמש או משהו. לא יודעת, לא בדקתי, אבל אני יודעת... אני חושב שאתה מסתכל על השמש בעיניים חשופות, או דרך דיסקט, אם אתם עוד מוצאים דבר כזה, או דרך זכוכית... פילם, לא? לא עם פילם? פעם היו עושים עם פילם. כל מיני דברים כאלה. משקפיים אמיתיות, כאלה שכתוב עליהם שהם משקפיים בטוחות לצפייה בשמש, זה צריך להיות פילטר של 99.999% או משהו כזה, שממש אי אפשר לראות עם זה שום דבר חוץ מאת השמש. אפשר למרוח קרם הגנה על העיניים? כל דבר יעשה לכם נזק לראייה. אל תעשו את זה. למעשה מה שיקרה זה שזה יהרוס לכם לאט, אבל בטוח את הרפתית, ומהר מאוד אתם תגלו שאתם מתעברים וזה עצוב. אתם לא רוצים להתעבר, אז לא תוכלו לצפות בחללית. נכון. וזו הסיבה הטובה. זו הסיבה העיקרית. אז הזמנים המדויקים? כן. זה אמור להתחיל לפי שעון באזור של נורווגיה, איסלנד, כי רק שם יהיה אפשר באמת לראות את זה. מ-7:41 עד 11:50, להוסיף שעתיים כדי להגיע אלינו. המקסימום אמור להיות שם, לפי ברבע ל-10, שזה אומר פה ברבע ל-12. אוקיי, אז רבע ל-12 הולך להיות השיא, שזה לא שיא כל כך מרשים אצלנו, אבל זה דבר מאוד מאוד נחמד ומרשים לראות אותו כשמסתכלים עם ציוד מתאים. ואם אתם בנורווגיה, אז אני אישית מתאהבת אתכם ובזה לכל מה שאתם מייצגים. גם שם זה רק אזורים מסוימים, כאילו כמעט אין מקום מיושב שאפשר לראות את זה. לא, אנשים שעכשיו מטיילים. אנחנו סיימנו את הפינה של להעליב את הצופים שלנו. לא, אנשים שעכשיו מטיילים, מקומות שאני רוצה להגיע אליהם. ואף, כמה צופים לדעתך, להערכתך, יש לנו כרגע שצופים בנו מנורווגיה? זה רק הצופים הנאמנים. ידוע ש... כל הצופים שצופים בנו מנורווגיה, צופים בנו מנורווגיה. צופים שצופים בנו כרגע מנורווגיה, שתדעו לכם שאני רוצה להיות במקומכם, ולכן אני בז עליכם. אבל תכתבו לנו משהו שנדע שאתם צופים בנו מנורווגיה עכשיו. ואחר כך עם האנליטיקס אפשר לראות. בוא נעשה את הכל. את רומזת שלי, קדם בתוכנית, באמת. זה היה רמז מאוד מעודן. טוב, אז... אני אספר לכם משהו שהודיעו השבוע, סוכנות החלל האירופאית, כתבה חדשות של אופטימיות זהירה לגבי מצבה של הנחתת פילי, שהם אומרים שכרגע היא נמצאת במצב, או יותר נכון, השביט נמצא במצב שבו, אני אתחיל מההתחלה. הנחתת נחתה בנובמבר על השביט... רגע, זה מסובך לי. שוריומוב גרסימנקו, שביט שמשימת רוזטה הגיעה אליו, והחללית רוזטה עדיין מקיפה אותו, הנחתת ניסתה לנחות עליו, והייתה שם, קרה מקרה שהם לא ציפו, שהיא דילגה מאתר הנחיתה, פגעה בול במקום הנכון, אבל דילגה למקום אחר, ועכשיו היא בעצם מונחת בצל של איזשהו צוק גדול, ולמעשה התאים הסולריים שלה לא יכולים לספק למספיק חשמל, בשביל להמשיך לעבוד. אז אנחנו מחכים שהיא תגיע למצב שבו יהיה לה מספיק חשמל, וכרגע כבר יש לה פי שניים יותר אור ממה שהיה לה בנובמבר, אז... החל מעכשיו ועד המשך השנה, יכולה להגיע למצב שבו היא תוכל להתעורר ולהתחיל לשדר דברים. אז רוזטה מתחילה לשדר לה באופן קבוע כל מיני הוראות, ואם היא תחזיר תשובה, אז אנחנו נדע את זה. אז זה לא אומר שזה הולך לקרות היום או מחר, אבל החל מעכשיו אומרים שהתנאים כבר מאפשרים את זה שהיא תתעורר. אז נקווה לטוב, כי אנחנו רוצים עוד לראות תוצאות כי זו למעשה הנחתת היחידה בהיסטוריה שהצליחה לנחות, שניסתה אפילו לנחות על שביט. אז יהיה מעניין, למה... ואנחנו נגע. למה בכלל יש ספק? למה, כאילו, למה שלא התעורר? הרי כשהוא נחת, הוא לא התרסק, הוא חי, הוא שידר, הוא עבד. הוא נרדם כי הוא לא קיבל חשמל. למין מצב של השחיה כזו. למעשה היא יכולה להתעורר וממש לתפקד, רק אם הטמפרטורה שלה, הם כתבו הטמפרטורה שלה, אני מניח שמדברים על הטמפרטורה של המצבר, תגיע לטמפרטורה של למעלה ממינוס 45 מעלות צלזיוס. הטמפרטורה שיש שם בסביבה היא הרבה הרבה יותר נמוכה מזה, ובעצם החללית נמצאת בסוג של הייברניישן כזה, מין מצב שינה, שהדבר היחיד שעובד שם זה איזשהו חימום בספק נמוך, שמשאיר את הטמפרטורות כאלה שהיא יכולה להתחמם מהם. זה מה שהם יכולים לעשות עם הקצת אור שמקבלים כל סיבוב של השביט. אבל השאלה אם זה באמת קורה, ואת זה אי אפשר לדעת כי היא לא משדרת. ברגע שהיא מפעילה את השידור שלה, היא צורכת הרבה יותר חשמל, ולכן מעדיפים לחסוך את הדבר הזה. אז היא בנויה, היא תוכננה מראש לעבוד במצבים של הספק מאוד מאוד מאוד נמוך, ולכן היא ממש, כל המערכות שלה קבועות למעט החימום המינימלי הזה. אנחנו מקווים שזה עובד. אם זה יעבוד, אז המערכות הפנימיות שלה באיזשהו שלב יתחילו גם לשדר, ואז אנחנו נדע נדע מה קורה שם. אז זה שאמרת שיש E2 אור, זה מתמונות שרואים מרוזטה? זה מתמונות שרואים מרוזטה. כן, כן, זה ממעקב אחרי השביט. ויודעים איפה היא נחתה בערך, היא עוד לא, אי אפשר היה לצפות בה בצילומים, במיוחד בגלל שהיא נמצאת גם בחושך. אבל יודעים בסדר גודל של פלוס מינוס 100 מטר איפה היא נמצאת, אז אפשר לראות שהאזור הזה מואר עכשיו יותר משאר האזורים, וזה נובע פשוט מהמיקום של השביט, הוא נמצא במקום אחר סביב השמש עכשיו, כל הזמן בתנועה. ונעבור לנושא אחר, על הגלקסיות הננסיות. זה עופר, נכון? כן. למרות שזה אייטם שיהיה לי מצא. יהיה לי היום מנפקת אייטמים לאנשים. נקרא לסנג'ר, זה לא נקרא לנפק. משימה שנקראת, או יותר נכון טלסקופ, שנקרא ה-Dark Energy Survey, סקר האנרגיה האפלה, שזה למעשה מצלמה, המצלמה עם הרזולוציה הכי גבוהה שיש את כדור הארץ, משהו כמו 500 ומשהו מיליון מגה פיקסל, גילה בשמיים הדרומיים של כדור הארץ כמה אובייקטים, 9 אובייקטים, שהם מאוד מאוד חיוורים. החיוור שבהם הוא משהו כמו פי מיליארד יותר חיוור משביל החלב, זאת אומרת משהו כמו הערה של משהו כמו כמה מאות כוכבים, ברור שלפחות שלושה מהאובייקטים האלה הם גלקסיות ננסיות, כשחושבים שאולי גם השאר הם יכולים להיות גלקסיות ננסיות, עוד לא ברור אם זה גלקסיות ננסיות או צבירים, צבירי כוכבים. והדבר הזה הוא נרגש משתי סיבות. א', זה הפעם הראשונה שהתגלו גלקסיות ננסיות בעשור האחרון, מאז 2005-2006 בערך לא התגלו גלקסיות ננסיות בסביבה שלנו. ודבר שני, זה הכי הרבה אובייקטים כאלה שהתגלו בבת אחת. עכשיו, זה לא ממש היה צפוי, כלומר, אנחנו כן יודעים שאמורות להיות גלקסיות ננסיות בסביבה של שביל החלב, ואנחנו גילינו די הרבה כאלה, בסביבות 2005-2006 היה גל של גילויים כאלה שהקפיץ את מספר הגלקסיות הלווניות של שביל החלב למשהו כמו 30 או 40, כלומר משהו כמו הכפיל את המספר, אבל כמעט כל הדברים האלה היו בשמיים הצפוניים, כי שם היה ריכוז של הטלסקופים, כלומר שם תצפו הטלסקופים העיקריים, ועכשיו פתאום הדברים האלה התגלו, וזה מאוד מעניין, כי זה מתקשר לשאלה שאלה מאוד מעניינת בקוסמולוגיה, שהיא שאלה שצצה ונעלמת, כלומר, כרגע די חשבו שפטרו אותה, צריך עכשיו לראות מה, איך בדיוק זה מסתדר עם התסביות החדשות, זו שאלה שנקראת שבעיית הלוויינים הנעלמים, או הלוויינים החסרים. זה מה שמתאים פה, ראיתי את הסרט הזה, מונרייקר. אז לא לוויינים כאלה, אלא גלקסיות לווייניות. יש למעשה, בקוסמולוגיה אפשר, רוב מה שעושים זה סימולציות, סימולציות במחשב, והסימולציות בדרך כלל נעשות על חומר אפל, כלומר משתמשים בחלקיקים שמדמים חומר אפל, וזה מכיוון שאי אפשר באמת לעשות ניסויים בקוסמולוגיה, והסימולציות האלה חוזו הרבה מאוד הילות חומר אפל בסביבה של שביל החלב, בערך פי 100 ממה שאנחנו רואים בגלקסיות. וזו הייתה שאלה שטרידה קוסמולוגים במשך הרבה זמן, לאן נעלמות כל לאן נעלמו כל הגלקסיות האלה, אם יש כל כך הרבה, אם אכן יש כל כך הרבה הילות חומר אפל, אז למה אין כל כך הרבה גלקסיות? והיום יש כמה רעיונות לפתרון, אז יחסית השאלה הזאת נחשב, הבעיה הזאת נחשבת פתורה. אחד הרעיונות הוא שיש גלקסיות קטנות, הרבה יותר קשה להן להיווצר, כי יש כל מיני אפקטים כמו התפוצצויות של סופרנובות, או קרינה שיוצאת מהחור שחור המסיבי במרכז הגלקסיות, שאם הגלקסיה היא קטנה, אתה פשוט מעיף את כל הגז, ואז לא יכולים לבצר כוכבים. זה גם מסתדר עם מה שאנחנו רואים, כי רוב הגלקסיות הנעשיות שאנחנו רואים בסביבה של שביל החלב, עוד רגע קרן, הן די חברות, אבל עם מסה די גדולה. זאת אומרת, יש להן בערך פי 20 חומר אפל ביחס לחומר רגיל, ממה שאנחנו רואים בשאר היקום. שזה רמז טוב לזה שבאמת היה שם, אם היה שם גז, הוא כנראה פועף החוצה. כן, גרן. יש! אז לא הבנתי משהו. אחד, אוקיי. אחד, לא הבנתי. אוקיי, כשאתה אומר שזה מקשה על גלקסיות נסיעות להיווצר, אבל הן עדיין נוצרות, אז זה לא שהן לגמרי בלתי, כאילו, let me rephrase that. גלקסיה זה לא משהו נורא נורא נורא נורא נורא גדול. אז זהו. שהיום, אחרי מלפני כמה שנים, ההגדרה קצת השתנתה, כי גילו באזור, ליד שביל החלב, לידינו, גילו כמה גלקסיות נסיעות שהן, יש בהן מעט מאוד כוכבים. לא מעט חומר אפל, אבל מעט מאוד כוכבים. גם הגלקסיות האלה, יש להן, הכי קטנה בהן, דובר על משהו 5,000 כוכבים. עכשיו, 5,000 כוכבים זה כלום. זה אומר שהן עדיין גלקסיות? זה לא סתם צביר? יש להן רק 5,000 כוכבים, אבל יש להן הרבה מאוד חומר אפל, שזה אין בצבירי כוכבים סטנדרטי. אוקיי, שאלה. כן, יאל. יש שתי שאלות, אני אשחיל. אחד, זה סתם שאלה, לא יודעת, תיאורטית. יכול להיות איזשהו יצור דמוי כוכב שעשוי מחומר אפל, כי לא, לא יודעת למה לא. ורגע, עוד שאלה? אחרי זה תענה על שניהם. צבירי okay. כוכבים, ממה שאני מכירה, זה איזשהם קונסטרוקציות בתוך גלקסיות. יש כזה דבר, צבירי כוכבים שבנפרד מסתובבת להם? אוקיי, אז אני אענה אחת-אחת. אז קודם כל לא. לא יכול להיות משהו דמוי כוכב שעשוי מחומר אפל, מהסיבה הפשוטה שחומר אפל מגיב רק לכבידה, או כמעט אך ורק לכבידה, ולכן אין, כוכב מוחזק על ידי הגרביטציה מול הלחץ. בעצם החומר שבתוכו, בדרך כלל המימן, מתחיל לבוא אינטראקציות, להפוך להליום, ואז הוא פולט אנרגיה, האנרגיה הזאת פוגעת בחלקיקים, והקרינה הזאת פוגעת בחלקיקים, מונעת מהם ליפול עוד יותר. בחומר אפל זה לא יכול לקרות, כי חומר אפל, א', הוא לא פולט קרינה, ב', הוא לא קולט קרינה, אז הוא לא יכול לעשות לא את זה ולא את זה, הוא פשוט נמצא במין מצב יציב כזה, שהוא פשוט זז סביב מרכז הכבידה. כן. כן, אבל אם אנחנו לא מכירים אותו ולא מבינים איך הוא עובד, אולי יש איזשהו, איזשהו תהליך אחר שאנחנו לא, כאילו לא קרינה, לא משהו שאנחנו מכירים. יכול להיות, אבל אז זה כבר... מה מונע ממנו להמשיך לקרוס אז? הרי כוכב נוצר כי הוא קורס, קורס, קורס, נהיה חום ולחץ במצב כזה שיוצר בי. אבל כוכב, החומר של כוכב מסוגל לקרוס, הוא מסוגל לאבד את האנרגיה של המהירות שלו ולקרוס פנימה, בגלל שהוא פולט קרינה. הקרינה לוקחת ממנו אנרגיה. בחומר אפל אין דבר כזה. ולכן בחומר אפל הוא ממשיך להסתובב פחות או יותר באותם מסלולים, באותם מהירויות. הוא לא קורס? הוא לא קורס עד כדי כך. הוא קורס ברמה הקוסמית, ברמה של הילות חומר אפל, כלומר בערך פי 10 מגודל הגלקסיה, אבל לא למיטב ידיעתנו, לא למשהו בגודל של כוכבים. השאלה השנייה, תזכירי לי? שצפירי כוכבים מסתובבים להם לבד מחוץ לגלקסיות. נכון. זה, אני חושב שראו בוודאות שיש כמה כאלה, אני חושב שהשערות מדברות על דברים שאפו בגלל כל מיני אינטראקציות עם, כלומר זה אכן נוצר בתוך, נוצר בפנים בתוך הגלקסיות בדרך כלל, אבל אני חושב שיכולים להיווצר כאלה גם מחוץ לגלקסיות, כי יש גז גם מחוץ לגלקסיות, ואם זה גז שנופל לכיוון הגלקסיות, זה יכול להיות גם גז די צפוף, ואז הוא יכול להיות, גם ליווצר, ליצור שם צפירי כוכבים. כן, קרן. עכשיו אנחנו עוצרים. אני מתקערת אוכל. אנחנו פשוט, יש לנו עוד 3,000 דברים פה היום בתוכנית, ואנחנו פשוט נצטרך לעשות לזה תוכנית מיוחדת, אז put it in the list, תכתוב, תכתוב. גלקסיות קטנות, חומר אפל, סטאפ. אוקיי, אוקיי, אוקיי. רגע. קודם מקיימים הבטחה. אהוד מימון שאומר, לא שאלה, אבל ביקשתם משהו שקשור ליום פאי וגם לחלל, יש עוגיות אמריקאיות בשם מון פאי. ייי! זה הפרודקט פלייסמנט של הנמיר. גם, אנחנו גם מצחילים. אהוד יצריח מתכון בסוף ה... רגע, אם אפשר לדבר על פאי, יש לי שאלה. אני תוהה כמה ילדים נולדו היום שקראו להם בשם פאי. אני מכירה ילדים שנולדו שקוראים לו אלברט. אוקיי? אלברט. אוקיי, ועכשיו, ואני מראש אומרת לך, אופר, אתה עונה לשאלה ממש ממש ממש מהר. הילה בניוביץ' הופמן, שהיא גם מכירה את הבלוג וגם מתפעלת את הפרויקט המצוין מכתבים whatever, וגם מתפעלת את הפרויקט המצוין מכתבים לבריאות, אם יש לכם סיפורים על העומס הנורא במערכת הבריאות, תבחו למכתבים לבריאות כדי שנוכל לקדם את הנושא. פרויקט פלייסטיין 2. אני יכולה להמשיך? תודה. אם אנחנו לא ממש יודעים מה זה חומר אפל, למה משתמשים בו כדי להגדיר גלקסיה? מהר, אופר, אני לוקחת לך... אני מוכרח לדעות שאני לא באמת יודע את התשובה בוודאות, אבל בגדול, גלקסיות נוצרות בתוך בעירות כבידה שנוצרות על ידי החומר האפל. כלומר, החומר האפל מתחיל את הקריסה שלו לפני הגלקסיות, פשוט בגלל שהוא... לא מושפע מכל הקרינה שמסתובבת ביקום המוקדם, ושמונעת מהחומר הרגיל להפוך לאטומים ומולקולות. אז כל גלקסיה נמצאת בתוך באר כבידה של חומר אפל, ואם אין שם חומר אפל, אז כנראה לא גלקסיה, אלא משהו שנוצר בנפרד, בתוך גלקסיה, או פשוט בגז שנפל לכיוון גלקסיה. מעולה, ואנחנו נצטרך לפתח את הנושא הזה בתוכנית אחרת, לצערי. תודה הילה, ורגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, ותודה מאיה, ראיתי את התשובה, את השאלה שלך, ואני מקווה שקיבלת את התשובה עכשיו. זהו, נושא הבא. נושא הבא. אנחנו נדבר עכשיו עם ויקטור על פרויקט מעניין של דרפה. הם היו... כן. לפיתוח משהו עצבי, ממשק עצבי שמאפשר להפעיל רובוטים ענקיים? זה לא הפרויקט הזה. זה לא פרויקט כזה, יש להם גם פרויקט כזה כאן. גיי רובוטים. אז דרפה, שזה סוכנות, מה? תתעלם. שלום, כן, אתם פה? אנחנו איתך. בסדר. אז דרפה, למי שלא יודע, זאת סוכנות מחקר של טכנולוגיות צבאיות. בדרפה נולד הדבר הקטן הזה שאולי שמעתם עליו שנקרא אינטרנט. הם חבר'ה שמשקיעים הרבה בטכנולוגיות בעיקר טכנולוגיות צבאיות, אבל בסופו של דבר זה טכנולוגיות שכולנו נהנים מהן. הם הודיעו לפני בערך חודש שהם מוציאים לשלב השני את פרויקט השיגור המהיר שלהם, או אני קראתי לו שיגור מהיר, השם הרשמי של הפרויקט זה ALASA, A-L-A-S-A, ראשי תיבות של משהו. והרעיון בזה זה שהם יוכלו לשגר לוויין עד 100 פאונד, כלומר משהו כמו 45 קילו, תוך 24 שעות, ושזה לא יעלה יותר ממיליון דולר השיגור. כלומר, יש לי עכשיו לוויין, אני אומר, קטן, אני אומר, מתי בא לי, מתי בא לי, בא לי, נגיד, בחר שהוא כבר יהיה במסלול, ויש לי פה מיליון דולר מיותרים בצד, יאללה, קדימה. וזה מאפשר גם לכל מסלול, נכון? לכל מסלול נמוך לפחות. מסלול נמוך מסביב לכדור הארץ, כן, כן. אבל אין בעיות גם להשיג אישורים על זה, ומקום במסלול, ונקודה מסוימת. זה מסוכנות לא סבב של משרד הביטחון. אין להם בעיה של אישורים. כן, הם מקבלים אישור מהם, לא... אז כן, אז מה שקורה זה שהם העבירו את זה לשלב שני, שלב שני זה אומר שהם העניקו חוזה לפיתוח לבוינג, שבמסגרת הפיתוח הזה כבר אמורים להיות 12 שיגורי ניסוי. למיניהם, לא כולם אני מניח יהיו למסלול, אבל אני מניח שחלק מהם לפחות יהיו. הרעיון הוא לשגר את זה ממטוס קרב, זה טיל קטן שנכנס בסרטון הדגמה שלהם, הם שמים, הם מראים F-15 ששמים שם טיל מתחת ל-F-6F את הדלק החיצוני. המטוס הזה ממריא, עולה לגובה מסוים, משגר שם את הטיל, והטיל משם אף לחלל. זה לא קונספט חדש. Orbital Sciences, יש להם טיל שנקרא Pegasus, שהוא בתפקד, הם התחילו בתחילת שנות ה-90 לשגר איתו, הוא יותר גדול, הוא בשגר, היכולת שגור שלו זה עד 440 קילו, אבל הוא הרבה יותר יקר. המחיר שיגור איתו עולה משהו כמו בין 20 ל-25 מיליון דולר, שזה משהו כמו בין 45 ל-56 אלף דולר לקילו, שזה המון. גם השיגור של הלוויין הזה, כלומר השיגור של מה שמפתחים כרגע, המחיר מטרה של מיליון דולר לשיגור, אז זה אומר שזה משהו כמו 22 אלף דולר לקילו, שזה הרבה. להשוואה, מה שמשדרים SpaceX, השיגור שלהם עולה 61 מיליון דולר לשיגור, רק שהם מסוגלים לשגר 13 אלף קילו להם מסלול נמוך, וזה יוצא משהו כמו פחות מ-5,000 דולר לקילו. עכשיו, אבל מה שיפה בקונספט הזה, זה שהוא אמנם יחסית יקר, אבל מה שחדשני בו זה באמת הזמן. כלומר, השאיפה שלהם להכין את השיגור תוך 24 שעות, לא כולל הלוויין כמובן, הלוויין צריך להיות מוכן מלפני זה, זה משהו שהוא מאוד מאוד חדשני ומשהו שהוא לא נשמע. עד עכשיו, אני מקווה שזה יעבוד להם טוב, זה בסך הכל, וזה משהו שהם לוקחים אותו מאוד ברצינות. כלומר, כמו שאמרתי, בוינג קיבלו חוזה לפתח את זה הלאה ולרוץ עם זה ולעשות 12 שגורי ניסוי. זה בעצם נשמע לי כמו עוד מענה לדרישה שיש היום לשגר לוויינים קטנים. אני חושב שהדחיפות, היכולת לשגר מהר, יש לזה שימוש בעיקר לשימוש צבאי. אני לא... אולי לשימוש הזה... אני יכול לחשוב עוד שימוש. אני יכול לחשוב עוד שימוש. מה לוויין בגודל כזה יכול לעשות? כלומר, זה קטן, אני לא מבינה לגמרי בתנאים של לוויינים. זה לא הכי קטן שיש. אבל לצורך העניין, לוויין תקשורת הוא שוקל כמה טונות, נכון יואב? לא, הרבה טונות. מה? בדרך כלל הרבה טונות. רגע? הרבה טונות, כן. רגע, זו הזדמנות מצוינת להכניס את השאלה של דני דויץ', מה לגבי שיגור של לוויין מעל 100 קילו? אז זה לא נכנס. זה שאלה אחרת. זה לא נכנס עכשיו. צריך לפוצץ אותו לשתיים. כמה אמרת שהפגסוס יכול לקחת? פגסוס יכול לקחת, אני מניח ש-1000 פאונד, 443 קילו, זה נשמע לי כמו 1000 פאונד. זה מה שפגסוס יכול לקחת, אבל פגסוס הוא, בסך הכל יש סיבה לזה שלא היו הרבה שיגורי פגסוס עד עכשיו. כלומר, היה פחות מ-40 לדעתי, למרות שזה כביכול אמור להיות משהו שהוא מאוד אטרקטיבי. פגסוס לא הייתה הצלחה מי יודע מה גדולה. אוקיי. רגע, אז מתחת ל-45 קילו זה בעצם מה, לווייני ריגול למיניהם או משהו? לא, לא, מה שקורה זה שזה הולך לכיוון של, יש היום את הננו לוויינים שהם שוקלים מתחת ל-10 קילו, אם אני לא טועה. 10 או 1? קיובסאץ. כן, קיובסאץ זה 1. מה שיכולים לעשות לוויינים של 45, קשה לי קצת להגיד, אולי אחרים ידעו, אבל עצם העובדה שאפשר, ועצם העובדה שנותנים לתעשייה מסגרת כזאת, בעצם יכולים לגרום ללוויינים כאלה, אולי גם להתפתח, וככל שגם עובר הזמן, אז גם האלקטרוניקה והמוצרי מדף, הם מתחילים להיות כל כך ברמה גבוהה ושוקלים כל כך מעט, שאולי אפשר לחשוב על איזה משהו שהוא יחסית זול, כלומר, דוכיפת זו דוגמה אחת, אלא ששיגלו, וגם לוויין הטכניון נגיד, שקל 50 קילו, משהו כזה מין יותר. אז בעצם חלק מהרעיון זה עידוד לייצר לוויינים במשקל נמוך. מה? לא, אז לא כל כך חלק מהרעיון זה לעודד. עכשיו יש ביקוש גדול, עכשיו יש הרבה מאוד חברות שמתעסקות בזה, וזה רק תחום שהולך וגדל, ואין היום יותר מדי צורות לשגר לוויינים קטנים, וזו בעיה. כי אז קשה להם למצוא את מי שיקח אותם לחלל, כי בדרך כלל משגר גדול לוקח מטענים גדולים. אם הוא רוצה לשגר מטענים קטנים, הוא צריך למצוא המוני כאלה, ואז זה עניין בירוקרטי שכמעט אף אחד לא רוצה להתעסק עם דברים כאלה. או מה שקור פיגיבק, שזה גם לא תמיד אפשרי ולא תמיד קל, כלומר, יש שם קצת, נשאר שם קצת מקום, אז הם דוחפים מאוד לוויין. אבל זה גם לא עוד כדי כך פשוט, זה גם סיפור. יכול להיות שהפגסוס פשוט יקדים את זמנו? פשוט לא היה שום כזה קודם? יכול להיות שהפגסוס הקדים את זמנו, כי בסך הכל 443 קילו זה ככה באמצע, כלומר זה על גבול, לצורך העניין לווייני צילום, עד כמה שאני יודע, הישראלי הוא בערך, אני לא זוכר כמה בדיוק, אבל הוא בערך במסה כזאת, אבל לווייני צילום גם היו בדרך כלל קצת יותר גדולים, כלומר יכול להיות שבאמת אם פגסוס היה מופיע 10 שנים יותר מאוחר כשאלקטרוניקה ואפשרויות דיית לווייני היו מתקדמות יותר, יכול להיות שהוא היה תופס תאוצה יותר טוב, כן. העניין הוא שברגע שאם אני חברה פרטית שרוצה לשגר איזשהו לוויין, סביר להניח שיש לי כסף בשביל לוויין קטן, אני אשתדל לפחות לשגר לוויין קטן, כי זה יהיה יותר זול, אז אני ארצה גם כלי שיגור זול, ולכן אם הפגסוס היה מאוד יקר, אז אני אחפש פתרונות אחרים, ולכן יש כל מיני חברות שיגור שמנסות למצוא את הפתרונות האלה, ואני חושב שזה מה שאנחנו רואים פה. כן, יואב? כן. כמה שוקלת החללית של SpaceL? זה סוד. אמורה. יש פה איזושהי... יותר מזה. בואי נקרא, היא צריכה את הפגסוס או שצריכה את ה... לא יכולה לראות על הפגסוס, זה מסיבות אחרות. רגע, אני... לסיום הנושא הספציפי הזה, כי אנחנו צריכים לעבור הלאה, השאלה האחרונה גם כן של דני דויטש לגבי של ידידנו. ידידנו האהוב דני דויטש אפילו. שהוא גם כן מחבר'ה של SpaceIL, היה, נכון? גם, כן. כן. מתי הפרויקט הזה אמור להתחיל לפעול? אז זאת שאלה מעולה, אני לא יודע, הם חתמו על חוזה בסוף פברואר, סליחה, בתחילת פברואר לדעתי, העניקו את החוזה, והחוזה כבר קיים, זה אומר שהם עובדים עליו. אני לא מצאתי, אני חיפשתי תאריכים, אני לא מצאתי תאריכים, אבל דרפה ידועים כארגון שמשתדל לעבוד מהר. הם בניגוד לכל מיני ארגונים אחרים שעוסקים במו"פ, הם מנסים ממש לדחוף דברים, לא תמיד מצליח, אבל הם ממש מנסים לדחוף, הרבה מהפרויקטים שלהם הם נגיד 5-שנתיים, דברים כאלה. תקציבים? מה? תקציבים אינסופיים? תקציבים גדולים, בוא נגיד ככה. אם יש מקום שאני הייתי מאוד שמח לעבוד בו, זה דרפה, כי הם עושים גם דברים מגניבים וגם יש להם כסף לזה, כן. אז בוא נגיד ככה, אם זה יעבוד, זה יעבוד לא עוד הרבה זמן. ואני רק רוצה להגיד תודה רבה ליעל בן ישראל, שהכניסה לנו מתכון לעוגיות ירח בזמן שלא הסתכלנו. אז תודה, יעל. מגניב. אני אוהבת את יעל מאוד. היא גם כן, כל היעל היא עוד בעולם. איפה זה נמצא? בקומנט, גם בשרשור התשובות בפייסבוק, וגם בהערות של הסרטון היוטיוב. אוקיי, מגניב, תודה, יעל. אנחנו נעבור לנושא הבא של הכוכב המהיר מאוד, המהיר בגלקסיה. נכון, גל? כן. יש, ואני אחזיר לאופר, זה היה האמת אייטם שהוא מצא והוא הנפיק ואני אדבר על זה. נעשה, נפוך. אני חושבת את החילופים. שכים. יש דינמיקה. יש כוכב, לא גדול, קוראים לו אחד מהשמות הקליטים US-708, שהוא פשוט נמצא בתנועה במהירות עצומה 1,200 קילומטר לשנייה, טס לו ברחבי הגלקסיה, זה מספיק מהיר בשביל גם לברוח מהכבידה של הגלקסיה ולצאת החוצה, זה הכוכב הכי מהיר שמצאו עד עכשיו, אז בטח צריך להכניס אותו לספר השיאים של גינס או משהו כזה. בנוסף לזה הוא גם מסתובב מאוד מאוד מהר, במהירות של 200 קילומטר לשנייה, אם אני זוכרת נכון, ומנסים לחשוב מה גורם לכזה דבר. אז ככה, התיאוריה שבדרך כלל קופצים עליה כשרואים כוכב שנוסע כל כך מהר, זה נקרא Hyper Velocity Stars, HLS, כלומר כוכבים במהירות היפר, בדרך כלל זה מה שישר אומרים זה בטח זה שהוא היה במערכת בינארית והם עברו קרוב לחור השחור הסופר מסיבי שבמרכז הגלקסיה, ואז החור השחור הצליח להפריד בין הזוגות, בין הבני זוג כאילו, ואחד נכלה במסלול סביב החור השחור הסופר מסיבי של מרכז הגלקסיה, ובגלל ההפרדה הזאת השני אף. עכשיו, קודם אני אסביר למה בכלל זה גורם ללעוף, ואז נסביר למה זה לא התיאוריה שמתאימה לכאן. מה שגורם ללעוף זה בעצם, תדמיינו, שני אנשים מחזיקים ידיים, מסתובבים מהר מאוד אחד סביב השני, ואחד עוזב. אז כשאחד עוזב, השני בורח. וזה בעצם מה שקורה כאן, להדגמות של קרן זה מה שאני אוהבת, כן? מה שקורה כאן זה, כי הם היו בעצם באיזשהו כוח שהחזיק את שניהם יחד, ומשהו, כוח חיצוני, גרם להם להתנתק. אז השני בורח מהר במהירות צי. עכשיו, זה לא מתאים למצב, לכוכב הזה, שני סיבות עיקריות שקבעו חד משמעית שזה לא זה. אחד, הם רואים את הכוכב הזה כבר הרבה זמן, כבר לפני 10 שנים גם ראו אותו. זה מספיק זמן בשביל לחשב את המהירות המדויקת ואת המסלול, וחישבו אחורנית את המסלול שלו, ואין סיכוי שהוא עבר קרוב למרכז הגלקסיה. לא משם הוא הגיע. אז זה לא מה שגרם לזה. בנוסף, בדרך כלל כוכבים כאלה, HLS'ים שרואים, שאומרים שזה מה שקרה להם, הם כוכבי סדרה ראשית. כלומר, מימן, סדר גודל של השמש, משהו כזה. זה לא מה שזה. זה כוכב קטן יותר, סדר גודל של שליש מסת שמש, וזה גם דחוס והליום. כלומר, זה בעצם מזכיר, זה מה שזה בעצם, ליבה של ענק אדום שמשהו קרה למעטפת שלו, נעלם. עכשיו, הסבר שיכול להינתן למה קרה למעטפת שלו, זה שהוא היה פעם במערכת בינארית, אבל מערכת בינארית קרובה יחסית, לא רחוקה שכוכב שחור שחור להפריד ביניהם, אלא קרובה, מנותקים חלקית זה נקרא, semi-detached, שאחד אוכל את השני לאט לאט, שאחד זה ננס לבן, והוא לאט לאט אוכל מסה מהשני. זה בעצם מערכת שמייצרת נובות, שזה מה שאני חוקרת, שהננס הלבן לאט לאט לוקח מסה מה... כוכב השני שהיה ענק אדום במקרה הזה, ומה שקרה פה זה שהננס הלבן היה מסיבי יחסית, הם משארים בין 1-1.2 מסות שמש, למה זה נקרא מסיבית בננס לבן? כי הוא לא יכול לעבור 1.4 מסות שמש, אם הוא עובר 1.4 מסות שמש הוא עושה סופרנובה, אז 1-1.2 נחשב גדול מאוד, נחשב מסיבי. הוא לאט לאט אכל את הענק האדום, גמר לו את כל המימן, המשיך והתחיל לאכול גם מההליום, ואז קרה מצב של סופרנובה טייפ 1A, אבל מסוג קצת יותר נדיר, שאולי לא ניכנס אליו עכשיו, נכון? מה גרם לזה? לא ניכנס לזה. הוא עשה סופרנובה טייפ 1A, התפוצץ, התפזר לכל עבר, וכך יצא שהקשר שלו לכוכב השני התנתק, והכוכב השני קיבל מהירות עצומה וברח. זהו. זה בריחה מהגלקסיה? כן. הוא נוסע מאוד מהר, וזה מהירות מספיק מהירה כדי לברוח מהגלקסיה. וואו, זה... אופסומי לחלוטין. 1,200 קילומטר בשנייה זה 4 אלפיות ממהירות האור, נכון? משהו כזה, כן. מטורף. זה מהירות עצמו. כן, אפשר, האמת שאני יכול, אפשר לחשוב על... נוטים לדמיין את המכניזם שפועל פה, אפשר לחשוב על גולה שאנחנו מסובבים, שקשורה בחוץ ואנחנו מסובבים אותה ככה. ואז פתאום החוט נקרע. ואז אתה עוזב את החוט, נכון, כן. ואז פשוט ממשיכה בכיוון שבו הייתה באותו רגע. מה? יואב, מה אמרת? אתה לא תגיע למהירויות כאלה, אבל למרות שאתה צורד משהו. לא, אבל כן, אתה ממש... אתה מגיע למסות הרבה יותר גדולות. עכשיו, לא, חשוב להדגיש, זה לא ההדף מהסופרנובה שהעיף אותו. זה עצם העובדה שהכוכב הזה נעלם. זה מה שגרם לו לעוף. זה לא שההדף יכול ליצור כזה דבר עצום. כן. זה מגיע. יאה, אז עכשיו אני... אמרתי שמה? שהכוכב מסתובב במהירות מאוד גדולה, אמרת זאת מהירות בקילומטרים לשנייה, אבל מה זה אומר מבחינת תדירות סיבוב? תדירות סיבוב סביב עצמו? כן. אני לא, הם אומרים שלפני כן הוא היה בתדירות סיבוב אחד סביב השני של 10 שעות בערך. זה מה ש... ממש מהיר. כן, זה מה שגרם למהירות הקווית הזאת. זה אומר שפילה הייתה לו מהירות קווית כזו גבוהה, נכון? למי? כשהם עדיין הסתובבו אחד סביב השני, הייתה לו מהירות קווית כזו גבוהה. כן, כן, כן. ברור, בעצם הכלי הזוויתי הוא... שהוא יכול לקבל את המהירות הזאת. כן. כן, זה... וואו, זה מדהים. זה... טוב, זה מעניין. טוב, פיזיקה מגניבה. כן. פיזיקה! יש... אוקיי. יש לנו שאלה. ובכן, שאלתו של איתי צור, שגם הוא ידיד שלנו, שפגשנו אותו ב... איפה המשקפה הזה? בליקוי חמה מלא שהיינו בו לפני... בטוקיו ב-2007. בבחירות הלפני קודמות, נכון? או אולי אחד לפני... או, לא יודע, תצבענו בבוקר וטסנו לטורקיה, וברק היה בן איזה שנה? כן, הוא היה בן שנה, הוא היה בן שנה. אולי נעלה לו על השאלה. אולי, אין אפשרות שהוא כן נעדף על ידי חור שחור שפשוט לא היה זה שבמרכז הגלקסיה, הרי יש עוד כמה חורים שחורים בגלקסיה. אוקיי, אז בוא נגיד שהיה חור שחור מספיק מסיבי בשביל למשוך אותו, בגלל שהכוכב הזה היה, עדיין, הוא רק הליום בלי מעטפת, אמרו מישהו היה חייב לגנוב לו את המעטפת, בשביל שמישהו יגנוב לו את המעטפת, הוא היה חייב להיות במערכת של בינארים קרובה. אז אם המערכת הבינארית הקרובה הזאת הייתה מתקרבת לחור השחור, שניהם היו נכלאים שם, הוא לא היה מפריד ביניהם. האלה שברוכים והוא מצליח להפריד ביניהם זה כאלה שנמצאים במערכת בינארית, אבל מספיק רחוקה כדי שיגיעו לחור השחור, והוא יגרום להם להיפרד ולא לקחת את שניהם ביחד. אני רוצה גם להוסיף, שהסיבה שההייפר ולוסיטי סטארס הרגילים, זה שאנחנו רואים בדרך כלל שאנחנו מניחים שהם עברו ליד החור השחור, יש סיבה שאנחנו מניחים שעברו ליד החור השחור, כי הם צריכים משהו במסה של החור השחור במרכז הגלקסיה, שיגרום לכזאת הפרעה של המערכת, של המערכת שלהם. אין לנו חור שחור שמתקרב אפילו למסה כזו בגלקסיה, אנחנו היינו מגלים אותו, זה משהו שהוא יחסית מושך אליו דברים. אוקיי. תודה, מי יש עוד שאלה? שאלתה של מאיה, ואני אוותר לנסות להקריא את שם המשפחה שלך, כי אני בטח... סטיינגרטן. אוקיי, כולכם יותר טובים ממני. מאיה, לדעתי זו פעם ראשונה שהיא מגיבה פה. היי מאיה, שלום, טוב שאת משתתפת בקיונאי. לא הבנתי איך הוא קיבל את המהירות, אם לא מההדף. הוא קיבל את המהירות כי הוא היה מחובר למשהו שהסתובב נורא מהר, ואז ניתקו את החיבור הזה. זה שני הדגמות, אני אזכיר שוב את שני ההדגמות שנגיד מה שאופר הזכיר, זה מאוד יפה שלוקחים חוט, מחברים אליו משהו בקצה ומסובבים מאוד מהר. אם נעזוב פתאום את החוט, הוא יקבל את המהירות, יהיה לו את המהירות של הסיבוב והוא יעוף מהר מאוד. אז אותו סיפור כאן, מה? אז האנלוגיה של החבל זה כוח המשיכה של הכוכב השותף שלו, השותף הקניבל שלו. במקרה הזה כניבל, כן. שאותו כוכב פשוט התפוצץ ולא נשאר ממנו. הוא נעלם, זה כאילו לא קיים, אז כאילו ניתקנו את המשיכה, שזה בעצם החוט, היה פה כוכב אחד שמשך את הכוכב השני וכאילו מחוברים בחוט, ואז הכוכב הזה העלמנו אותו, הוא לא קיים. אז הסיבוב המהיר הזה שהיה ככה, של כוכב אחד סביב השני, עכשיו מקבל את המהירות הזאת ואף. אני מקווה שזה ברור. יופי, נקווים שההסבר מובן עכשיו. תודה רבה לכם, היי מאיה, תודה, איזה כיף. עוד שאלה אחת ותהפכי להיות יקירת התוכנית. כן, הוא הגיע... עכשיו אני כזה, על מה אני שואל? מה זה? זה לא באמת סנאי. טוב, אנחנו לקראת סיום, אז אנחנו רוצים לספר לכם על מה שהולך לקרות בקרוב, בתחילת אפריל, בחול המועד פסח. זה חלק שלי. שזה כנס עולמות, כנס ש עוסק במדע בדיוני, פנטזיה, משחקי תפקידים ועוד כל מיני דברים גיקים נוספים, אבל גם יש בו הרבה תכנים מדעיים, ולכן אנחנו משתתפים בו ועושים גם את תוכנית החללית, מול קהל, שזה תמיד, זה עדיף מאשר הקהל הפרוחי. מת. וזו הזדמנות לפגוש אתכם, ואנחנו מאוד שמחים לפגוש את הקהל שלנו, וזה הולך להיות ביום... חשבתי שזה החלק שלי. זה החלק של קרן, אז קרן תגיד מתי. לא, אתה תגיד את זה, עכשיו מאוחר מדי. טוב. אז החללית הולכת להיות בשעה 6 בשמונה באפריל, נכון? אתה רוצה ש... אני אחכה. אתה תחכה, כי אתה בלגנת אותי עכשיו, ועכשיו אני לא זוכרת מה רציתי לעשות. רגע. החללית יהיה בשעה 6 ביום רביעי, 8 באפריל, באשכול 2, אשכול פייס שנמצא מאחורי הסינמטק ברחוב הארבעה בתל אביב. ארבעה שבינתק. זה תלוי באיזה מקום מסתכלים, אבל יש שם אשכול פייס אחד. הסינמטק בתל אביב. מאחוריו יש אשכול פייס. ליד עירוני א'. שש, ביום רביעי יש 8 באפריל. כנס עולמות נמשך 3 ימים, 106, 6, 7 ו-8 באפריל. בכל המועד פסח, חוקות. פסח. ראש השנה. פסח. איזה מועד שבו אנחנו נמצאים עכשיו? הקטע החשוב הוא שיש לנו מלא אירועים, לדעתי לכל אחד מאיתנו יש הרצאה, נכון? לאופר יש שתי הרצאות, לויקטור יש הרצאה. אין לי הרצאה, אין לי בלוג ואין לי חתול. תתביישי לך. ויש גם את הפאנל יותר בדיוני ממדע בהנחלתו של בועז קרני, הידוע בכינויו, אם בועז היה כאן, הוא היה יכול להסביר לך. דוקטור בועז קרני. אנחנו נמנעים מנושאים שקשורים אליו, עד שהוא יגיע, ואז נמצא את השאלות. כן, וביותר בדיוני מדע אנחנו מדברים על כל מיני סרטי מדע בדיוני, ולמה זה לא בסדר מבחינה מדעית וכל מיני דברים קטנוניים אחרים. יותר בדיוני מדע הוא יהיה גם כן באותו יום רביעי, אבל בשתיים בצהריים. ויש את ההרצאה של ויקטור. אני לא, כל אחד ואחד מההרצאות שלנו אנחנו נמדת עכשיו. אם כבר התחלת. שאני ממש לא זוכר מתי זה יהיה, זה בסדר. אז יש לי פה את התוכניה, אנחנו נעשה פשוט, אנחנו נעלה... אפשר כבר להזמין כרטיסים. אני יכולה להמשיך לדבר? זה אייטם שלי או שזה לא אייטם שלי? תודה. התוכנית שלי עולה את אותו. לא, זה לא. חום לגודיה. לדף הפייסבוק של החללית וגם בקומנט פה למטה, אנחנו נוסיף לינק להזמנת הכרטיסים ולתוכניה של עולמות, ואנחנו נפרט בדיוק איזה הרצאה יש לכל אחד מאיתנו ובאיזה פאנלים אנחנו משתתפים, כדי שיהיה לכם קל למצוא אותנו בתוכניה. באופן כללי, כדאי לכם להיכנס לאתר של עולמות, שזה 2015.olamot.org.il, ואו לקונ. גם אם מגגלים עולמות 2015 זה עולה, או להיכנס לאתר האגודה הישראלית למדע בדיוני ופנטזיה, ומשם להגיע לאתר של עולמות, וכדאי לכם להגיע באופן כללי, כי זה כנס מדהים, ואם אתם צופים שלנו, ואתם באים לפאנל של החללית, ואתם אומרים לנו שלום, אז אתם תשמעו אותי עושה יותר מפעם אחת. אוקיי, אז עוד דבר אחרון. עוד שני דברים אחרונים. אוקיי, תתחילי את. לא, תתחיל אתה. אני לא יודע מה את הולכת להגיד. אני הולך להגיד יום הולדת שמח לאבא שלי ולאח שלך. אוקיי, אבל יש עוד זמן. אז בסדר, אז תדבר. טוב, אוקיי, אז בנימה הרבה פחות שמחה, אנחנו רוצים להקדיש את התוכנית לזכרו של טרי פראצ'ט, שהלך לעולמו השבוע. הוא היה סופר שכתב הרבה ספרים מאוד אהובים, בעיקר מהסדרה של עולם הדיסק, וגם ספרים וסיפורים אחרים, אז אז זה מה שרציתי להגיד, אבל עכשיו קרן תשמח אתכם בשביל להעביר לא, את זה. לא, אני לא רוצה לשמח. לשמח רוצה... אנשים אחרים. אבל אם כבר הזכרנו את עולמות ואת הארי פראצ'ט, אז זה לא התפרסם, אבל ככל הנראה הולך להיות אירוע בהנחייתי לזכרו של הארי פראצ'ט בעולמות. אתם מזמנים להגיע עם הספרים והצטים האהובים עליכם. ואתה תחתום עליהם. לא, לא, אני לא לוקח על עצמי דברים כאלה, אבל אנחנו נשתדל לזכור אותו בחיוך ו... אני יכולה רק להגיד שאם אתם יכולים לראות פה מאחור את המדף עם ה... הנה, בדיוק פה המדף הזה, זה המדף שבו יש את כל הספרים של דאגלס אדמס וטרי פראצ'ט אצלנו, שהם תוכלו מדף שלהם. זה ספרייה די גדולה, אז מדף שלהם זה הרבה. אני רוצה להגיד משהו על טרי פראצ'ט שהוא... אחד הדברים שיודע לעשות זה להצחיק, לקחת דברים למצב אקסנטרי לחלוטין ולהפוך אותם עדיין לאנושיים. יש לו תו אנושי עם ארבעה פילים אנושיים, עם עולם דיסק אנושי, והספרים שלו גרמו לי תמיד לצחוק בקול רם, ואני מאוד אהבתי אותו. זה מה שהיה לי. עכשיו הוא היה סופר אהוב עליי בכלל, בכל ז'אנר אפשרי. כן, הוא כתב מדע בדיוני כי אני מכירה אותו רק בכפר. כן, יש ספרי מדע בדיוני, הם לא היו כאלה מוצלחים, אבל הוא היה פשוט ספר אולי, גם כי אני משווה אותו לא יזן. אתה מדבר על העולם המקביל, כאילו, על היקום, אני לא זוכר את הסדרה הזאת, איך קראו לה, אבל עם ה... נו, עם כדורי הארץ מקבילים? לא שזכור לי, היה לו... הוא התחיל מספר בשם סטרטה, ששם בעצם הוא חשף את הרעיון של עולם הדיסק, אבל זה היה ספר מדע בדיוני. אחרי, יש ספר בשם Dark Side of the Sun, גם הוא לא היה מוסף. הספרים של המדע בדיוני שלו קצת פחות מוסחים. יש לו סדרות, יש לו ספרים שלא קשורים למדע בדיוני ופנטזיה ישירות, סדרת ג'וני, יש לו את... את ניישן ואת דודג'ר. היה גם ספר על המדע של עולם הדיסק, אני לא יודע אם הוא היה מעורב. יש הרבה ספרים על המדע של עולם הדיסק, כן. שזה לא על המדע של עולם הדיסק, זה המדע שלנו דרך עולם הדיסק. אופר, אני רוצה להגיד משהו... יש ספר שהוא כתב עם ברקסטט על The Long Earth, לא יודע, כדור הארץ הארוך לצורך העניין. לא קראתי אותו עדיין. נכון, זו סדרה פשוט לא קראתי. הם די מוצלחים, כלומר, אני קראתי רק אחד מהם בינתיים, והאחד שקראתי היה מוצלח ברמה הטובה. אני יכולה להגיד שגם באומה וגם בווי פרימן, בני החורין הקטנים, שיצא ממש לא מזמן, אני חושבת, נכון? הוא כותב דמויות נשיות מדהימות, וזה דבר נורא נורא נורא חשוב לי לציין באופן אישי, לכתוב נשים בצורה טובה בספרים שבדרך כלל מונהגים. ספר הפנטזיה הקלאסי הרי זה הלוחם, האלף, הכהן והאישה. וטרי פראצ'ט לקח את זה לכיוון של, היי, הנה יש פה המון דמויות, במקרה חלקן גם נשים, אבל זה לא קשור בכלל למה שהן עושות בסיפור. ואני חושבת שהוא יחסר לכולן. זה לא לגמרי נכון. כי הוא כן נש בכל הטרופס, בכל המוסכמות של עולם הפנטזיה, ולכן נשים כן בדרך כלל נמצאות, רוב הנשים בספר, לא גיבורות הראשיות, אבל רוב הנשים בספר נמצאות בתפקידים מאוד ספציפיים. אבל הוא מראה איך התפקידים האלה הם לאו דווקא מה שאנחנו חושבים, זה לא שאישה יכולה לעשות רק את זה, אלא שזה המוסכמות שהיו קיימות, והוא כותב בצורה מאוד לא... מוכוונת מין מסוים. זה, הוא היה סופר מדהים, והוא יחסר לכולנו, אני חושבת, אפילו שהוא היה חולה מאוד בשנים האחרונות, והיה ברור שהוא לא יחזור לכתוב יותר, זה עדיין... מזל שהשאיר את הספרים האלה. מזל שהוא כתב הרבה, כן. אלה מכם שכותבים, תכתבו הרבה, כדי שישאר מכם דברים שנוכל לקרוא אחרי שאתם יודעים. בשבוע הבא יש יום הולדת לאבא שלי ולאח של יואב, ואין לנו תוכנית בשבוע הבא, אז אני רק אגיד להם יום הולדת שמח כאן, אחרי הקטע המדכא לחלוטין הזה. אני רציתי להגיד את זה קודם, אבל... אוקיי. אוקיי. אז אנחנו נאמר לכם עכשיו שלום, אנחנו נהיה שוב בתוכנית הבאה בעוד שבועיים, שזה כבר... כן? לא, זה בסוף חודש. יש לנו תוכנית לפני עולמות התוכנית. נכון. ואז נספר לכם עוד על עולמות. אבל גם על הרבה דברים אחרים שלא הספקנו לדבר עליהם היום, פשוט בגלל קוצר הזמן. אז תודה שצפיתם בנו. אנחנו מאוד נשמח לקבל לייקים לסרטון היוטיוב ותראו לחברים שלנו על זה, ואם אתם רוצים לראות את, לקבל התראות על הסרטונים, אז תעשו סאבסקרייב, ובאופן כללי תעזרו לנו להפיץ את העניין הזה של החללית, שאנחנו עושים למעשה בשביל הכיף ובשבילכם, לגמרי ללא, למרות הפרודקט פלייסמנט שקוראים פה מדי פעם, כמו החולה חתולים מאחורי ויקטור, לא משלמים לנו על הדבר. והבובות הן גם גדולות. אז אנחנו שמחים מאוד שאתם צופים בנו ושאתם מגיבים, אז תודה רבה לכם. תודה רבה, תודה לכל מי שהשתמש ב-Q&A, שמחתם את לבבתנו רבות, ו... ולילה טוב. לילה טוב! לילה טוב! ביי!